ขี้ข้านก็สิหายมันบังคับมันตะกี้ไปเที่ยวหาหายหมู่ย่ําใส่งานเฮาแขกมันแห่งปกครองยากเวลาเฮาใส่ทํางานแล้วบ่นี่2ชั่วโมงโอเคโอเคโอเค2 hour no problem 2ชั่วโมงบ่เป็นหยังครับแล้วมันว่าเฮานี้5ชั่วโมงไปก็บ่แล้วมันขี้ข้านแขกนอนเซยขาผ้าสเตอร์ลิงร้องเพลงเข้าไปจอบเบิ่งคันขี่รถคันเก่าไปมันจื้อไปหายืมรถทางห้างของพวกแมคานิกก็เอาขับไปบ่ฮู้จักว่ารถเจ้านายมามันแล้วอีบ่แท้บ่แล้ว ขี้ข้านนอนตีนผ้าสเตอร์ลิงร้องเพลงเซย คันว่ามันรถเผื่อนไหมลีราชาลีกานีไปแล้วคอยรักรอยบนทินโอ้ยจะมันขาดน้องแขกเนาะสมเป็นฝ่ามือตบขมับไปมึงบอก2ชั่วโมงมันว่าอันนั้นเสียอันนี้เสียสนุกหายแต่แขกมากอกในบวมเบิดเขกหัวแขกจนสิอักเสบมาขึ้นเบิ่งโอ้ยากปกครองคนปกครองใจกูหน่วยเดียวนี่จักว่าสิใครกว่านี้อยากไปบวชบ่เด้สิไปดึกกับมันเบิ่งมาซั่นพอเรามาบวชมันแห่งปกครองยากบัดตั้งใจเด้อตื่นขึ้นมาจะทำความเพียรตั้งใจเด้มันมาด้วยกิเลสคิดว่าบวชนี่สิเอามันขนาดเลยเพิ่นว่าต้องเป็นพระอริยเจ้าว่าซั่นเด้เพิ่นขี้คุยกิเลสบ่แม่นจักซั่นเด้บาดนี่ไปฮอดเจ้าของมันเคยอยู่ดีกินดีบาดกินข้าวก็มื้อละเทื่อนึงมาโอ้ยแนวบ่อยากก็ได้กินอยากกินฮ้อนได้กินเย็นอยากกินเย็นได้กินฮ้อนอยากกินไว้ได้กินซ่าอยากกินซ่าได้กินไว้อยู่เนี่ยบาดเฮ็ดจังได๋พอทำความเพียรโอ้ขี้ข้านนอนเฮ็ดจังได๋มันสิตื่นง่ายเนาะนอนตะแคงข้างขวาพระพุทธเจ้าว่าทำไมต้องให้เรานอนตะแคงข้างขวานอนแล้วมันก็บ่ขับมันบ่คือนอนหงายฟี่สไตล์ด้วยบาดแหมบ่แซ่บเป็นหยังล่ะเพิ่นจึงมาบังคับให้เฮานอนทั้งนี้มาสอนให้เฮานอนเอาอดเอามาแล้วนอนไปนอนไปเอาหูทับหมอนได้ยินเสียงหัวใจเต้นเบาๆแต่ถ้าเรานอนตะแคงข้างซ้ายมาทับมันดังอยู่ตึ้มตึ้มตึ้มโอ้หัวใจของเรามันอยู่ข้างซ้ายนั่นให้เรานอนตะแคงข้างขวาเนี่ยมันถูกอนามัยตัวพระพุทธเจ้าเป็นนักอนามัยจนเลือดก็ไหลเวียนได้สะดวกสบายบาดนี่มันลึกนอนนี่มันหลับไวตื่นก็ง่ายควงกับบ่ควงหัวเมื่อยขึ้นกับอยากลุกเพราะว่ามันนอนบ่แซ่บบ่คือนอนหงายคันนอนหงายหูมันยังสิเอาไปหน้าเต็กทีนี้ความขี้เกียจมันเกิดขึ้นมันทำความเพียรแข่งกันตีสองเนี่ยผมเคยตื่นตื่นมาแข่งกันดอกยานหมู่ตื่นก่อนบางมือหูมือแล้วมันบ่ตื่นเลยมันเอาอีกจังหน่อยก่อนมันว่ากิเลสมันยิ่งมัดตรงใส่กกหูพ่วงอีกจังหน่อยคืดขึ้นมาได้ได้บัดบวชนอนตายอยู่นี่บ่เป็นยังจะบ่ไปนอนอยู่ครับปึ้งปังขึ้นปานมีสปริงในหัวเข่าน่ะลุกขึ้นไปล้างหน้าล้างหลายบ่ได้เอาออมือนี่จุ่มน้ํา2นิ้วแปะใส่ตาฝ่าไปทําความเพียรย่านเฒ่านั้นตื่นก่อนมันมีเฒ่า1เราคันแม่นมามื้อบ่มามื้อมื้ออื่นนี่ก็แปลว่าบ่มาตำรวจตำรวจห้างซั่นดอกซื้อเป็นดาบเฒ่าดาบเก่งขนาดเฒ่านั้นคนยังว่าลอยเอ็ดเราทำความเพียรเงี้ยพอเนี่ยปากเตยแต่เสะแต่เสะแต่เสะย่ามได้เห็นแต่เราเดินจงกรมนั่นนะมันจะเก่งสำเร็จถอดสำเนียวเส้นเนี่ยเอาความนุ่มเนี่ยมาเป็นแนวหย่อมใจเจ้าของถอดสำเนียวสิไปจะขยงว่าสันห้องนี่เพื่อแดงแห้งสุ่มนุ่มบานนี่เล่ามาถอดไปแห้งตัวสันเอาแววมามันจะสู่ถอดไปได้บาทเลยถอดถึงต้องเอาบนี่เท่าเคยตื่นตีสามห้องต้องตีสองว่าสันเท่านึงกะกัดแขวกะข้างแต่ผมคือกันบ่ได้เว้ากันไหนนี่ทำความเพียรนี่ปีหนึ่งไม่เคยพูดกันเลยพูดดีกับซ้ำขอบสารบ่น้องกันคือห้ามพูดตั้งท่าเอาไว้เอามันหน่อยขันมือได้เปิดพักตัวขึ้นเท่าเหนียวหันตื่นดีใจฮะวันนี้สู่ห้องก็ได้ว่าสันขันมือได้กิเลสยิ่งมัดตรงเลยก็หูลับหูเมื่อเกินว่าอยากตื่นพ่อขึ้นบอกเฮ้ยบวชมานอนตายอยู่สีบ่อนั่นปึ้งปังขันเท่านั้นเปิดไฟเดินจงกรมโอ้ยหายเขียงก็สวดตายแท้สู่พุทโธก็บ่ได้เลยสันมึงได้มืออื่นนี่เอาไหมเท่านั้นก็คือกัน สุดท้ายเถายางมายอมแพ้ไปโอ้คือเก่งแก่แล้วว่ะยอมยอมยอมยอมมายอมจังได้ไปเฮาหนุ่มกว่าอันนี้ว่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าสร้างความพอใจให้มันเกิดรากเหตุที่จะให้มันเกิดรากคือมีศรัทธาตัดความกังวลสงสัยยอมเป็นคนง่งผมเอาจังสันเลยแต่กี่มีเจ้าคนมาสอนผมนี่แม้ผมจะเรียนมามากผมเรียนพระไตรปิฎกอ่านแล้วอ่านอีกจนหมดนั่นแหละคำพีไบเบิลผมเรียนพอผมมาบวชเนี่ยผมจำอันหนึ่งว่าถ้าหากเราจะเอาความรู้ของเราเนี่ยไปคิดไปพินิจพิจารณาอย่างเดียวมันเป็นเพียงความรู้ทางสัญญามันเป็นความจำเฉยๆมันยังไม่เป็นปัญญาเราจะเป็นผู้ว่างง่ายคือเฮาสวดบังเกตไงสวโจจาจโมโทอานาติมานีสันโตโชสวโจจัตจะเพิ่นบอกบางเก่งกรณียมัตถกุสเลนยันตังสันตังปะทังอภิสเมนจะสักโกจะอุสุจะสุหุสุจะสุวะโจจัดสุวะโจแปลว่าเป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้ว่าง่ายบอเป็นผู้หัวเดือหัวกระดังร่องเป็นคนง่ายง่ายผู้ใดมาบอกสิฟังพระเจ้าละสิเฮ็ดจะได้มีโยมคนหนึ่งแต่เป็นอาจารย์ใหญ่ปฏิบัติธรรมมา18ปีแกสิมาบอกผมย่ำเศร้าย่ำเล่งย่ำเศร้าเฮ็ดจังสั่นเฮ็ดจังสี่เราเป็นโยมได้ผมเป็นพระแต่ว่าเราปฏิบัติมาก่อนเขาก็บ่ถือโยมก็ปฏิบัติมาก่อนเขาแล้วแล้วบอกก็เฮ็ดเฮ็ดตามเราเฮ็ดจนมาถึงเป็นปีสุดท้ายผมเลยว่าลองวางไว้ก่อนของครูบาอาจารย์ทั้งหมดที่เราทำมาเต็มที่นี่ลองเอาวางไว้มานี่จะลองทำตามอาจารย์พุทธเจ้าเพราะว่าเราเก็บความทรงจำพระไตรปิฎกไว้ในนี้เรามานึกเทียบสิ่งที่ครูบาอาจารย์เหล่านี้สอนกับคำสอนพุทธเจ้าที่มีในพระบาลีในเทศชวนในพระไตรปิฎกเป็นยังจังบ่คือกันเดี๋ยวขอลองทำตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนดูก็ลองเอาส่วนนั้นไปทำอานาปานสติดูลมหายใจแต่ผมทำตามที่พุทธเจ้าสอนผมไม่ทำตามครูบาอาจารย์เลยเพิ่นให้ไล่ล้มย่าล้มสั่นไปเลย16ขั้นตอนในหนังสือที่เขาแปลมาเขาเสียได้ส่วนผมก็เลยทำอย่างนั้นหาเมื่อเฮ็ดปกติก็เฮ็ดมาปีหนึ่งบาทสิ่งที่เราไม่เคยพบเคยเห็นมันก็เป็นไปมันสงบมันเบามันเย็นแสนจะเย็นเราไม่เคยนั่งได้นานๆอันนี้นั่งเหรียญยังมือสอบไปหอดมือเร่งท่านพวกข้าวหอดมือเร่งจำใส่เบิกบานกินอาหารเนี่ยสีว่าแซ่บกับบ่แมนบ่แซ่บกับบ่แมนกินหลายวันได้ก็ได้กินหน่อยๆก็ได้มีความพอดีอยู่ในตัวตลอดนอนนี่ก็พอดีตื่นพอดีกินพอดีในตัวของมันเองอัตโนมัติหมดลองเทศให้เท่านี้ฟังก่อนนะเราสอนเข้ามาปีนึงแล้วแกก็เดินมาสอนผมก็รับฟังพอจบแล้วบอกอาจารย์อาจารย์มีประโยชน์มากเลยต่อของเมาเจสัยเป็นห่วงต่ออาตมาเนี่ยไม่รู้จะตอบบุญแทนคุณอย่างไรจะขอโอกาสพูดอะไรให้ฟังถ้าหากมันจะเป็นประโยชน์ก็ฟังเด้อเผื่อจะเป็นประโยชน์ก็เล่าเรื่องการเจริญสมาธิอานาปานสติให้เราฟังมือเร่งมาแล้วมาอีกโอ้ยบอกให้ครับในท่านเจ็บน้ำไม่ก็หนักแล้ววะแต่นี่แกก็เลยมาให้ผมเป็นอาจารย์แสดงว่าเราตอบบุญแทนคุณกันแต่ก่อนเราเป็นอาจารย์ผมเนี่ยที่ผมเป็นอาจารย์เล่าคิดไว้จังหน่อยเล่าก็ซื้อมาอยู่หรอกคนจังหวัดขอนแก่นมาให้สั่งให้สอนมาถามมาอย่างไรแล้วก็เมื่อเราก็เลยได้ตอบบุญแทนคุณกันครั้งแรกเนี่ยผมโง่ผมยอมคือศรัทธาในปลูกขึ้นมาคนนี้ท่านได้ทำมาครูบาอาจารย์สอนเราเอาความสงสัยวางไว้ก่อนศรัทธานั่งใกล้เงียบโสดลงฟังพิจารณาเนื้อความจดจำเพ่งให้ลึกให้ละเอียดหลังจากนั้นก็ประคองความพอใจให้เกิดขึ้นเมื่อพอใจแล้วก็ทำความเพียรพอใจนี่สำคัญอย่างสมมติว่าเขาทำความเพียรอยู่เนี่ย มันสิมีอันหนึ่งมาขัดมันคือบ่เป็นหยังหนอเป็นหยังจึงบ่สงบเป็นหยังจึงบ่เป็นคือเพิ่นว่าจังซั่นจังซี่คือบ่ฮู้บ่เห็นตรงนี้ความพอใจจากไฝ่เฝ๋จะเกิดความไม่พอใจอีกหน่อยมันจะบอกว่าเฮาบ่มีบุญบ่คือบ่คือผู้นั่นผู้นี้แม่นแท้เฮาไปหาอ่านบัดนี่อ่านหนังสืออ่านประวัติครูบาอาจารย์นั่นนี่อยากเป็นคือเพิ่นบัดนี่กัดแขวกัดข้างใส่ขันบ่เป็นเพราะว่าโอ้ยบ่มีบุญบ่เฮาเนี่ยน้อยใจอีกหน่อยความพอใจเราก็ไม่มีเราจะต้องรู้จักพอใจก็อันเพิ่นฮู้เพิ่นเห็นเพิ่นเป็นมานั่นบุญเพิ่นบารมีเพิ่นสั่งสมอบรมมาหลายภพหลายชาติเฮานี่สักไม้ไอ้เนี่ยพอนี่พอใจปฏิบัติแม้จะไม่เกิดผลอะไรเราพอใจคิดไปหาพ่อหาแม่ยังน้อยเฮาก็ได้ตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ท่านทั้งสองนี่เป็นหนี้เรามีความรักมีความปรารถนามีความหวังอยากให้เราเป็นลูกที่ดีอยากให้เฮาได้บวชเฮาได้บวชให้เพิ่นแล้วเพิ่นอยากให้เฮาปฏิบัติธรรมเฮาก็สิปฏิบัติบูชาเพิ่นขี่ไล่ท้ายเป้บ่เป็นหยังก็พอใจในการปฏิบัติบูชาบิดามารดาบูชาพระพุทธเจ้าตื่นขึ้นมายังบ่เศร้าคือเห็นหน้าแม่แม่ก็ได้คือเห็นหน้าพ่อก็ได้เพิ่นอยากให้กูบวชเพิ่นเป็นหนี้เป็นศีลเฮาเป็นหนี้เพิ่นเป็นเจ้าหนี้เราอย่าได้เป็นขบถทรยศหักหลังต่อความหวังความปรารถนาของท่านทั้งสองนี้เลยบ่ได้เป็นอีหยังก็อย่าบ่เป็นพระอริยะเจ้าบ่เป็นพระอรหันต์บ่ฮู้บ่เห็นไปบูชาพ่อบูชาแม่ก็นะตื่นขึ้นมาทำความเพียรถ้าเราคิดอย่างนี้ความพอใจมันเกิดขึ้นไม่มีความน้อยใจเข้ามาแทรกพอใจที่จะปฏิบัติธรรมพอใจนั่งสมาธิพอใจเดินจงกรมเมื่อความพอใจเกิดมากๆขึ้นเกิดเป็นปิติเกิดปิติอิ่มใจบ่โหยหาอารมณ์ใดปราโมทย์เกิดขึ้นขนลุกขนพองโอ้ยซึ้งใจหลังจากนั้นจะเกิดปัสสถิถ้าเกิดความสดชื่นในใจเกิดประสาทลืมหอดปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดเอวหลังจากนั้นเกิดความสุขโดยไม่รู้สึกตัวสุขิโนจิตตังสมาธิยะติเมื่อจิตมีความสุขแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นโดยบ่ฮู้เมื่อที่เลยสมาธิก็เกิดขึ้นสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรจะพอใจคือหาคุณพ่อคุณแม่มูนี่มาซอยว่าเป็นวันให้เพิ่นมาซอยให้เขามีสมาธิได้คืนหาคุณคุณงามความดีของเพิ่นเฮานี่เป็นหนี้เพิ่นมื้อนี้บาดนี้สิบ่เป็นขบถเป็นทรยศหักหลังเพิ่นความหวังเพิ่นอยากให้เฮาบวชเฮาสิบวชความหวังเพิ่นอยากให้เฮาปฏิบัติธรรมดีงามเฮาสิเฮ็ดเมื่อทำไปคุณงามความดีพวกนี้เจริญขึ้นเป็นปุ๋ยเกิดความปีติปราโมทย์พออกพอใจละเอียดเขาจักหน่อยน้ำตาไหลบ่อยากอายไผน้ำตาที่มันไหลออกมานั้นมันศักดิ์สิทธิ์มันระลึกถึงคุณค่าอันลึกซึ้งแล้วมันจะก่อให้เกิดพลังแห่งจริยธรรมบ่ขี้ขาดอยากเฮ็ดอยากทำย่างไปบิณฑบาตขนลุกขนพองน้ำตาไหลซาบซึ้งถึงคุณค่าเห็นเด็กหน่อยน้อยมาใส่บาตรเห็นคนทุกคนอยากมาใส่คืดเอาคุณงามความดีสมุนจาคานุสติโอ้ยแต่กูบ่ทันได้บวชบ่เคยคิดอยากใส่บาตรให้พระกินจักเถื่อปัดกูมาบวชบางทีเขาถูกเขาหยากปานในเฮือนกับตบขอบอยู่ซ้ำเนี่ยใครยังมาใส่บาตรเขาอยากได้หยังน้ำกูถามเจ้าของเขาไปตีเขาบ่อยากได้เงินได้ค่ำบ่อยากได้อีกนั้นเขาอยากได้บุญอยากได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติมีให้เขาอยู่บ่เฮาเนี่ยหรือสิมีแต่บาปสมบัติบาตรคันคิดได้จังซี่คิดย้อนถึงศีลถึงสมาธิที่เรากระทำเกิดปีติปราโมทย์บ่ได้หลายก็สิได้หน่อยให้ข้าเจ้าอยู่ดอกเนาะให้โตแน่ให้เพิ่นนำเพราะนั้นการไปบิณฑบาตตอนเช้าพระพุทธเจ้าว่าเมื่อราชสีออกจากถ้ำภิกษุในธรรมวินัยนี้ในยามปัจฉิมยามแห่งราตรียามท้ายราตรีเธอตื่นขึ้นประกอบความเพียรด้วยการนั่งสมาธิเดินจงกรม ชำระจิตให้ไกลห่างจากนิวรธรรมพอฟ้าสางอรุณขึ้นวันใหม่เธอแผ่จิตเมตตาไม่มีประมาณใสสะอาดเหมือนน้ำค้างบนยอดหญ้าประคองบาทนุ่งทรงจีวรประคองบาทเยื่องกายเข้าสู่โคจรคามสู่หมู่บ้านด้วยจิตใจอันใสสะอาดบริสุทธิ์ประกอบด้วยเมตตาปราณีเธอระลึกถึงศีลที่เธออบรมมาเธอระลึกถึงจิตอธิจิตที่เธออบรมศึกษามาเธอเกิดปีติเกิดปราโมทย์สดชื่นแจ่มใสบรรลือสีหนาถไปสู่หมู่บ้านคามนิคมบุคคลใดตระกูลใดครอบครัวใดหญิงใดชายใดเพียงแต่ระลึกถึงว่าท่านอยู่อย่างไรกินอย่างไรเราจะมีอะไรหนอใส่บาตรให้ท่านอนุเคราะห์ท่านเพียงแต่เขาคิดแค่นั้นก็เป็นบุญนับประมาณไม่ถ้วนจะกล่าวไปใหญ่ที่เขาเอาข้าวน้ำโภชนะอาหารมาอุปถัมภ์อุปถากเธอเพราะฉะนั้นเธอจงสังวรระวังสำเนียงการบวชของเราจะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่นี่ขณะเฮจังเสพไปบินทบาทเนี่ยหมู่สองมวนไปบินทบาทเนี่ยมวนเธอได้หนึ่งเอาความสงบรำงับเยือกเย็นในอารามในป่าที่เราอบรมมาตั้งแต่ตีสองตีสามเอาไปฝากข้าเจ้าข้าเจ้าทุกข์ยากปากกัดตีนถีบบาแบกหลังหนุนกลัวสินอนได้ก็เมื่อยตื่นมากก็มุนไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงผัวเลี้ยงเมียเลี้ยงขอบเลี้ยงขั้วข้าเจ้าเห็นใบหน้าพระสงฆ์องค์เจ้าแจ่มใสเบิกบานเยื่องกายสง่างามเยื่องซ้ายย้ายขวาสำรวมระวังเกิดความอุ่นใจสัวสร้างพับหูสัวงูแลบลีนขึ้นจากถ้ำบนน้ำท่านเด็กหน่อยเห็นอีแม่อีแม่ยาคู่มาแล้วพามาแล้วมาใส่บาตรเด็กหน่อยก็เกิดบุญในใจมันจนเป็นภาพที่ลึ่งเฮาเอาความดีไปฝากข้าเจ้าความรู้สึกอันดีงามเรียกว่าเอาความสงบเอาคุณงามความดีเดินเข้าไปฝากเขาผู้ที่มีความทุกข์มีปัญหานอกจากนั้นตนเองก็ได้ไปศึกษาไปสอบไปสอบอารมณ์มันสิไปใส่ไปห้องเนี่ยมันสิปิวไปใส่ใจห้องเนี่ยมันเก่งแน่อยู่บ่ไปห้องตลาดนั่นก็ได้ยินน่ะมันหลอกสาวเสื้อผ้าข้าวเที่ยงไม่เลยพี่มันจะไปน้ําเขาอยู่บ่ห้องฟังผิดจับยัดเขาดังผิดมีสติอยู่ในลมหายใจดูใจของโอ้ในบ้านเนี่ยมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสที่จะทําจิตของเราให้ปรีว่อนไปกับมันเรามีหลักผูกจิตดีมั้ยท่านว่าจิตของเฮาเนี่ยเฮามาผูกเอาสมาธิผูกคือกันกับเอาสัตว์พวกงูพวกนกพวกเต่าสุนัขป่าสุนัขบ้านเอามาผูกจุ่มใส่กันเสือกเดียวกันหมอนกก็สิบินขึ้นทั้งฟ้าหมอเต่าสิข้านลงน้ำหมองูสิเข้าหู้หมาจิ้งจอกสิแล่นเข้าป่าหมาบ้านสิแล่นเข้าบ้านดึงกันบัดนี้ตัวใดแห้งดึงไปข้างนั้นจิตเราเหมือนเส้นได้ที่ถูกลากจากตาจากหูจากจมูกจากลิ้นจากกายจากใจจิตเขาคือเส้นได้ไปผูกสมุนเข้าไปในบ้านไปบิณฑบาตเสียงลากได้ยินเสียงเพลงเสียงครับเสียงล่ำไปก็พุ่นแล้วหลักจักหลักจักหลักจักดึงหีบมาเจ้าน้อยตาเห็นกองขี่งัวขี่ควายสกปรกในถนนขี่ข้นขี่เล็กน้อยในตารางเป็นอย่างไรเกิดความพอใจไม่พอใจขี่เด็ดไปอีกกระหกเดินกระจัดกระจายนี่ถ้าจิตเราผูกให้มั่นมีสมาธิมีสติสมาธิประมุขขาสมาธิเป็นหลักเป็นประธานสตาธิปเตยามีสติเป็นใหญ่ทำงานก็จะเห็นว่ามันมั่นคงขันแลนไปปั๊บหนึ่งดึงขึ้นมาได้ขันมันสอบตกเมื่อเนี่ยไปบิณฑบาตโอ้พอเป็นทาต่างทาไหมไปบิณฑบาตได้ประโยชน์หลายเด้ได้เขาได้ธรรมะได้กิเลสเฮาก็เลือกเอาเพราะนั้นผู้อื่นก็ได้ประโยชน์น้ำเฮาพร้อมเฮาสิเห็นได้ชัดเจนเพราะเหตุนั้นชีวิตของพรหมจรรย์นั้นเริ่มต้นอยู่ที่ความพอใจ ฉันทะมูลกาท่านจงปลูกความพอใจให้เกิดขึ้นบุญหลายเนาะเฮาได้เกิดมาตาบ่บอดหูบ่หนวกได้บวชในศาสนาถ่ายพุทธันดรขอนพุทธการแม่นบ่เห็นเพิ่นบ่ทันเพิ่นเฮาก็ยังได้บวชลังคนบัดนี้ตัวศีลานุสติระลึกถึงศีลของตนเป็นกรรมฐานเฮาก็มาคิดโอ้ยผู้ลังคนนี่บวชหลายกว่าเฮาก็มี10ปี20ปีเขาเจ้าบ่เคยเดินจงกรมจักเทื่อบ่เคยนั่งสมาธิจักเทื่อเฮานี่บวชหน่อยๆก็ได้เฮ็ดอยู่จังซี่ก็สิบ่ได้แน่ม้ออย่างน้อยเขาปลูกลูกแนวคิดอย่างนี้มันก็เป็นกำลังเป็นปุ๋ยเพิ่นเอิ้นว่าศีลานุสติกรรมฐานกรรมฐานเฮานี่มีอยู่ตลอดเลยคือผู้ลังคนบ่ได้เฮ็ดคือเฮาเด้บางองค์พระครูเจ้าคุณคันบวชข้าเจ้าบวชโดนเอามาอยู่น้ำเฮาพาดตื่นแต่สองปานเนี่ยมันกินข้าวเธอเดียวอยู่ในบาทเนี่ยบ่ให้สูบยาบ่ให้ยังดีบ่ดีข้าเจ้าซิกซับบ่จักบวชมาตั้งแต่น้อยจนปานเนี่ยบ่ได้ทุกปานเนี่ยจักเถื่อเหซิกนะพอกูบ่ได้เป็นพระอรหันต์ดอกแต่ว่าเพิ่นสิว่าจังซั่นตําก็ได้เพิ่นอยู่ได้ย้อนเพิ่นสบายซั่นนี่แต่เฮานี่บวช3เดือนบวชลึกๆบ่ดีให้มันตายอยู่ว่าซั่นเทศให้มันฟังบ่ตายให้มันดีดีให้พ่อดีให้แม่ดีให้บ้านดีให้เมืองดีให้เมียดีให้ลูกดีให้พระราชามหากษัตริย์ดีให้ศาสนาคันมันบ่ตายรับรองว่าสิบ่มีผู้ใดตายเป็นว่าวันนี้ขอให้เกิดรากนะเกิดความพอใจในพรหมจรรย์นี้ย่ามื้อเช้าตีละครั้งมาพรหมวาสิให้ดีนี่เอาบาตรมาพร้อมซุ่มอยู่ข้างในมันไก่เฮาย่างเครื่องไฟเอาบาทมานำมาไว้นี่ปัดเธอเข้าไปบิณฑบาตเข้าไปได้กลับขึ้นไปเวลากลับมาจากบิณฑบาตบัดก็ไปอาบน้ำอาบเท้าเดินจงกรมในบิณฑบาตเข้านั่งดลเข้านั่งดลนี่เข้าไปบิณฑบาตก็จะเข้าเดินจงกรมเดินดูลมหายใจดูการเคลื่อนไหวกลับมานี่มานั่งสมาธิสิได้สมาธิกว่านั่งได้เด็กซ้ำก็ได้เพราะว่าร่างกายมันได้เคลื่อนไหวมันปวดแข้งเพราะมันนั่งปั๊บสิพอความสงบหลังบิณฑบาตอาบน้ำดีๆกันนั่งสมาธิหรืออาจจะอ่านหนังสือหลักธรรมจะเกิดความเข้าใจเวลาเฮาย่างไปบิณฑบาตเนี่ยความคิดเฮาสิลังไหลออกมาถ้าเฮาเป่งให้มันถึกปรับความคิดให้มันดีคิดทางธรรมมันสิงามในธรรมเกิดวิจิเนธรรมมังขึ้นมาถ้าคิดทางอื่นก็บ่เอาเฮาก็เปลี่ยนวิธีมันเพราะนั้นการบิณฑบาตนี่มีประโยชน์มากอย่าคุยกันไปตามทางก็ค่อยป้ายให้มันงดงามกลับมาเพ่งพิจารณาธรรมมาสังเกตดูจิตของตนเองป้ายมันเป็นการเดินจงกรมพอดีเข้าไปกลับสมัยพอดีวันนี้คงจะฝากเท่านี้บ่ใส่ปุ๋ยหลายมันจะตายย่อนปุ๋ยขอความงอกงามในศาสนาในธรรมวินัยในพรหมจรรย์แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์เทอญ แต่ก่อนนั่นเฮาจำศีลกันนี่นะไม่ค่อยได้มากระทำความเพียรทางจิตตามวัดวาอารามต่างๆที่เคยเป็นมาในอดีตจำศีลก็เพียงแต่ไปนอนวัดไปนอนคุยกันพอให้มันแจ้งหอดมือใหม่กับเมื่อก็ไปพูดจานินทาสรรเสริญลูกเคยลูกสะใภ้ไปตามเรื่องแต่วันนี้เรามาวัดมาจำศีลมาสั่งสมเนกขัมมะบารมีพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าความรู้แจ้งแทงหลอดเนกขัมมะปัตตพังเนกขัมมะชัชชิกาตพังเนกขัมมะปรกเมนะธรรมเหล่านี้ย่อมเห็นแจ้งย่อมรู้ย่อมเข้าถึงย่อมบรรลุได้ด้วยเนกขัมมะคือการข่มจิตข่มใจออกจากความเคยชินตามอกตามใจทำเหล่าใดคือความที่มี จิตใจเป็นเอกเป็นเอกคตารมจิตใจมีอารมณ์อันเดียวจิตใจมีภาวะอันเอกผุดขึ้นจิตใจเป็นสมาธิธรรมเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่จะคิดเห็นที่จะตรองถึงบุคคลผู้อยู่ท่ามกลางกามถูกกามแผดเผาถูกวิตกอันเร่าร้อนแห่งกามบริโภคกามอยู่ย่อมไม่ใช่ฐานะที่จะเข้าถึงธรรมอันนี้ความเป็นผู้มีจิตอันเอกความเป็นผู้มีอารมณ์อันเลิศอันเดียวความเป็นผู้มีจิตนุ่มนวลควรแก่การงานที่จะเข้าถึงธรรมอันวิเศษในศาสนานี้ธรรมเหล่านี้เขารู้แจ้งเขาเข้าถึงเขาบรรลุด้วยเนคขมะในพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้เพราะนั้นเนคขมะก็คือการมาข่มจิตข่มใจออกจากความเคยชินความตามใจสิ่งที่ความเคยชินก็คือกามนั่นเองไม่เคยนั่งอย่างนี้นานๆมานี้ต้องมาข่มใจนั่งสั่งสมสร้างความอดทนบุญญาบารมีเนคขัมมะบารมีบางทีเรามาจำศีลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอาจจะได้อานิสงส์มากกว่าคนที่บวชเป็นพรรษาเป็นสิบพรรษาก็ได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรเรามักจะเคยเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ค่อยปรารภความเพียรไม่เป็นแบบเป็นอย่างจึงมีเรื่องเล่าให้พระอินทร์ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าในสักกะปัญหาสูตรพระอินทร์มาเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยเหตุอยากมาเฝ้าอยากมาถามอยากมาคุยแต่ก็ไม่กล้าพระพุทธเจ้านั่งสมาธิอยู่ในป่าพระอินทร์ไม่กล้าเพราะพระอินทร์นั้นแปดเปื้อนอยู่ด้วยกามหมกมุ่นอยู่ด้วยกามแต่ว่าวันหนึ่งแปลกประหลาดใจมีเทพพระบุตรหน้าใหม่ขึ้นมาแล้วสว่างสวัยมีอนุภาพแต่ว่ามหิทธามหัปปรามหานุภาโวมีอนุภาพมีฤทธิ์มีผลอันยิ่งใหญ่ต่องสว่างบนสวรรค์มีอนุภาพงอกครอบงำเทวดาเหล่าอื่นพระอินทร์ก็เลยถามว่าได้อนุภาพเหล่านี้มาจากไหนเทพบุตรตนนี้ก็เลยเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนฉันเป็นผู้หญิงฉันไปจำศีลอุโบสถฉันเจริญสมาธิภาวนาฉันพยายามภาคเพียรเนกขัมมะธรรมในศาสนาของพระพุทธเจ้าฉันได้รับคำสอนจากภิกษุสามรูปคอยแนะนำพร่ำสอนฉันอยู่การที่ฉันได้ให้ทานรักษาศีลทำความเพียรในวันอุโบสถพยายามแล้วพยายามอีกกลับไปถึงบ้านก็ทำตามที่พระท่านโอวาทพร่ำสอนอนุภาพอันนั้นแหละจึงได้มาสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์มากไปด้วยเทวานุภาพพอพูดยังไม่จบก็เห็นเทพพระบุตรจากชั้นเร็วๆจากชั้นจาตุมหาราชเป็นคนทำพวกนี้จะไปเป็นเทวดาคอยรับใช้เป็นพานลงดูแลหมู่เทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมาขับกล่อมบรรเลงเรียกว่าเป็นคนทันพอขึ้นไปปฏิบัติไปรักษาอุปถากเทพบุตรโคปิกาเทพบุตรคนนี้ก็จำหน้าได้ชี้หน้ากูโตมุโคอีเมพระวันโตเจ้าเอาหนาไปใส่คอยได้มาเป็นเทวดาเทวบุตรมีอำนาจหลายรุ่งเรืองอยู่ข้างบนย้อนมูเจ้าสามคนเนี่ยแล้วทำไมเจ้าจึงต้องมารับใช้เราบนสวรรค์ชั้นนี้เจ้าเอาหน้าไปไว้ไหนอุโตมุขามุขาแปลว่าหน้าอุโตอยู่ที่ไหนอยู่ไหนอิเมพวันโตเอาหน้าไปไว้ไหนบวชมาตั้งหลายสิบปี จึงไม่ปฏิบัติธรรมภิกษุสามรูปนั่นเองที่มีแต่เทศเล่าก็เป็นไม่ออกคำจังหันวันสอนพันเทศแล้วฟังจ้อยจ่อยเพิ่นบ่เฮ็ดเล่าไปเฮ็ดเก็บเหล็กผสมหน่อยคือไม่ใหญ่แจ่งเนี่ยพอยาบ่ซ้อมไม่ใหญ่แจ่งก็เก็บปุ่นเก็บเหล็กผสมหน่อยฟังแล้วก็จื้อพร้อมเด้บ่ได้เศร้ามีเฮงนะยามกลางเว้นนี่หาเวลาพักหยากเราเฮ็ดก็ก็แก้แก้ยามเราสิพักยามนั่งสมาธิมานั่งแล้วแต่บ่ายสามบ่ายสี่โมงถึงทุ่มหนึ่งอย่างเนี้ยไม่ได้แจ้งได้พักนั่งหนึ่งเนื่องเราก็มีสมาธิหนึ่งของเราก็แล้วไปสั่งสมอบรมไว้ซึ่งการ